Ty kurwa, Widzę, że zrobiło. Spotkaliśmy kogo? Gówno rządzi, gówno rządzi. U mnie na dzielni gówno leci tam też z każdego okna. Dzieciak, proszę, proszę. A co? Kurwa, odszłeś tą molestę, kurwa? Kurwa, cześć, ziomuś. Słyszałem nowy singiel. Ale nie był taki dobry. Tu masz płytę, masz, poczekaj, włożymy. Nazywa się, poczekaj. Gówno osada gnoju. Dobra, bez jaj. O telefon, to dzwoni moja lupa. Mówi, że do wyjścia przygotowuje się chupa. Więc szybko lecę do kibla i spuszczam kibla. Spodnie. Na sedesie układam pół dupki wygodnie. Nikt nie zra jak ja. Nie wchodzisz do kabiny, kiedy proces trwa. W odbiciu w lustrze wysiłek na twarzy. W takim momencie, żeby tylko wyszło, każdy z was marzy. Smarzy. I plup to znak, że poszło pod wodę. Pozdrawiam toaletową załogę. Reprezentuję straj taśmę. No właśnie. Aha. Ja zaczynam. To jest moja kabina. Na samą myśl o sedesie mojej dupie cieknie ślina. Czujesz zapach, niezła klima. No, sposobów na postawienie klocka mam 100. Welcome, my Żeby gówno było prawdziwe, musi być najpierw gównem. Bon. Do wszystkich ziomali 7-1. Hej, nawaliłem kupę gówna w swoim życiu. Każdy podobno nawalić chce. Moi ludzie będą krzyczeć. Kiedy wezmę szuflę w ręce, bo czas na porządkowanie. Przytkać kibel publiczny, doj. Centralny punkt miasta, miękka kuba skórasta. To nie jest mój styl, talent. Bataty pale rosnące tu na gangsterskim kale. Zalewają gnojem popachy, aż widzę spod czachy. Hej, wytrzyj tyłek jak skończyłeś srać. Inaczej wali drachą, że aż strach się ba. I wszyscy pozwólmy gówno być sobą. Pozwólmy gówno być sobą. Nie daj kierować swoją osobą. Ale pozwól gówno być sobą. Pozwól. Firmy produkujące papier toaletowy mam w małym palcu. Pierdoli o tango, ja pierdolę o walcu toaletowym. Oczywiście nigdy nie wycieraj liściem, chociaż ciągnie do natury dupę tą. Ja słyszałem, że najlepsze pomysły rodzą się właśnie wtedy, kiedy stawiam sobie klocka gdzieś pod drzewem od biedy. Nagle jest, ale nie mam nic do pisania. Nie zapamiętam ani jednego zdania. Ten potok słów tak mnie zaatakował, że klocek w popłochu do środka się schował. Jak go stamtąd wydobyć, może mi ktoś powie. Pozwólmy gówno być sobą. Pozwólmy gówno być sobą. Nie daj kierować swoją osobą. Ale pozwól gówno być sobą. Pozwól. Nie róbmy z gówna widły. Pozwólmy gówno być sobą. Być naturalny. Pozwólmy każdego ranka, by wyciekła nam z dupy śmietanka. Pozwólmy go, pozwólmy mu. Pozwólmy go, pozwólmy mu. Pozwólmy go, pozwólmy mu. Pozwólmy go, pozwólmy mu. Pozwólmy go, pozwólmy mu. Pozwólmy go, pozwólmy mu. Pozwólmy go, pozwólmy mu. Pozwólmy go, pozwólmy mu. Pozwólmy go, pozwólmy mu. Pozwólmy go, pozwólmy mu. Pozwólmy go, pozwólmy mu. Pozwólmy go, pozwólmy mu. Pozwólmy go, pozwólmy mu. Pozwólmy go, pozwólmy mu. Pozwólmy go, pozwólmy mu. Pozwólmy go, pozwólmy mu. Pozwólmy go, pozwólmy mu. Pozwólmy go, pozwólmy mu. Pozwólmy go, pozwólmy mu. Pozwólmy go, pozwólmy mu. Pozwólmy go, pozwólmy mu. facetów, co ma kurwa gówno na strunach głosowych. Kiedy pierwszy raz latające gówno stanęło na mojej drodze, miałem 25 lat. Wyglądałem z okna w radosnym nastroju, kiedy nagle uderzyła we mnie ciapa gnojowa, wylała się na całą ulicę. Nie jeden pajac chciał się wodzić w gównianej klice, a dla reszty miejsca w psychiatrycznej klinice. Jest łajno, a ja na zdjęciu to uchwycę. Chlor na wakacjach, szybka kolacja, pocałuj mnie w dupę, ciulu, ciulu, ciulu, ciulu, ciulu. Latające gówno, latające skrzydłami, jeśli nie jesteś z nami, jesteś przeciwko nam i nie wystarczy gram. Mam coś do powiedzenia, temat jest bez znaczenia, bo cokolwiek powiesz, to będzie bzdura. Liczysz się tylko gówno, wielka głowa dziura. Latające gówno, latające gówno, ze skrzydłami. Latające gówno, latające gówno, ze skrzydłami. Pełen odlot. Odlot. Odlot. Pełen. Od. Myślisz, że to koniec gówna? Błąd. Teraz my nadciągamy z tonami łajna nad miasto. Zacząłem gównianą historię 24 lata wstecz. Pierdolę taki sketch. Wlazłem jedną nogą w kibel i do dzisiaj zastanawiam się, jak z tego wyjdę. Pamiętam mój pierwszy poślizg na gównie. Widziałem już siebie w gejerze i trumnie. Cały obesrany znalazłem się w klubie, a dziewczyny na to: ej, obrze mnie w dumnie! Tak się ręce do sracza, do sracza, do sracza. Wsadź się ręce do sracza, do sracza, do sracza. Poczujcie bąki z naszych dup. Wszyscy na chacie, łup, łup, łup. Jak Messerschmitty zrzucamy tony gówna z powietrza. Sytuacja jest coraz lepsza. Gówniane bałwanki, które stawiam co rano, przypominają mi sytuację gównianą. I śmierdzi system, i śmierdzisz ty. Śmierdzący maj i śmierdzące bzy. Wszystko jest na kupie zbudowane. Kochanie, każdy kopie gówno tak jak Syzyf pcha kamień w gównianej pracy, w której wcale nie chce. Ej chłopaki, zatrułem powietrze. I jak B12 zrzucamy tony gówna na miasto. A tak jest właśnie. Daj mi na koc. Aha. Postać kloc. Wsadźcie ręce do sracza, do sracza, do sracza. Wsadźcie ręce do sracza, do sracza, do sracza. Zajęte, kto tam? Ej, ty! Wypierdolaj z kibla, wypierdolaj z kibla. Wypierdolaj z kibla, wypierdolaj z kibla. Kibel jest zajęty, kibel jest zajęty. Proszę księdza, mogę się wyspowiadać? Tak, synu. Synu, bądź... bądź zgodny z tym, co myślisz. Wiesz, na górze jest niebo, na dole jest piekło. Yo, yo, yo, yo, yo! Dawno, dawno temu jeden z moich kolegów skoczył do szkolnego kibla z rozbiegu. Od tego czasu ma defekt miednicy i boi się sam schodzić do piwnicy. Nie pierdol z kiblem kolo, bo mamy swoich ludzi. Wsadzimy ci na siłę kupon do buzi. Człenio! Yo, yo, yo! Jechałem z ziomusiem na gównianym patrolu. Nagle on mówi: ej, huby do koloru. A ja na to: stary, ale nie mamy 18 lat. Zatem jest po 22. I przyszedł. Siemano, siedzicie tutaj od 8 rano. Wie stary, bo to nasza misuwa. Nie jedno łajno stąd odtruwa. Lepiej zatańczmy jakiegoś twista, ziomuś, bo inaczej zaraz przypierdolę komuś. I nie zrozum mnie źle, ale mam za twarde nie. Od kurczaków z KFC, z KFC. Znam sposób konkreta, który pomoże. Do gęby świecę, dymo ci włoży. Ale mniejsza o to, chomy na jakieś balety. Może gangsta stok na miejskie szalety. Weźmiemy co się da, tylko bez mędrów strzałów. W końcu nie chcemy mieć na karku niebieskich medałów. Gówno, gówno, Przenieśmy się do kibla w 16. W środku zapanował wesoły nastrój. Jaramy szlugi jak na przerwie w szkole. To ty pierdolisz. No ja to pierdolę. Szalet nareszcie dla wszystkich otwarty. Już zagląda w muszle jakiś nie na żarty. Przerażasz mnie grubasie, spróbuj się opanować. Mam cię na oku, więc nie próbuj nic schować. Głośne gówno spada na planetę, sprawdź to, odwiedzając naszą toaletę. Związana babcia leżała za drzwiami. My bawiliśmy się chemicznymi środkami. Kumpel wpadł jakimiś małolatami. Zgadnij co przed nami, a? Gówno, gówno, gówniane z gówno. Gówno, gówno, gówniane z gówno. Gówno, gówno. Kiedy byłem mały, ojciec powiedział mi: nigdy nie lekceważ gówna. Teraz ja, syn mój, mówię tobie: nie lekceważ gówna. Gówno jest tą rzeczą. Gówno jest tą rzeczą. Gówno jest tą rzeczą. Gówno jest drogą. Synu, powtórz. Gówno jest tą rzeczą. Gówno jest tą rzeczą. Gówno jest tą rzeczą. Mój sam mówi: daj mi swoje gówno, człowieku. Puszczam bąka. A. Ja też. Puszczam bąka, niech się błąka po ulicach i po łąkach, łąkach. Niech się błąka po ulicy od kurwa Wrocławia do stolicy. W spódnicy, ale w spodniach, ha, niewygodna, głodna, gówniana. Te. Gówno wystrzelone z nocy. Byłem u gówna dzisiaj w nocy. Widziałem jego prawdziwą twarz. Kurwa gówno, czy ty mnie jeszcze znasz? No, gówniany, gówniany, gówniany świat, który znika za widnokręgiem. Dziękuję. Yeah. Jeden raz. A. Jeden raz. Gdzieś głęboko w ciemnych kanałach metropolii, w zanieczyszczeniach miasta z metalu i folii. Stary grubia na organach i śpiewa o życiu, które prześmierdział na dnie rury i w ukryciu. Pośród smrodu i gówna tyle dni i nocy marzył o tym, żeby cicho wślizgnąć się pod kocyk i przylgnąć do gatek pachnących. Na jedną noc poczuć się nie jak klocek, a statek. Płyń okręcie, płyń. Los klocka jest z góry przesądzony. On chce z powrotem. Był na wolności, a mimo to skończony. On chce do domu. Los klocka jest z góry przesądzony. On chce z powrotem. Był na wolności, a mimo to skończony. On chce do domu. Mówią, że gówno jest wszędzie, gówno nas otacza. Większą część życia nie wychodzimy ze sracza. Stacza się wałek w kanalizację. Łączy się w zbrojne organizacje. Gotowy, żeby wrócić tam skąd przyszedł. Wybiją kanały, zniknie ląd stały. Raj będą miały wszystkie pedały. Ale najgorzej jak się będzie chciał dostać do środka. Kto wie co kogo wtedy spotka. To co o nim mówią to nie plotka. Ta historia wcale nie ma być słodka. W końcu wszystko wraca tam skąd przyszło. Wszystko wchodzi tam skąd wcześniej wyszło. Więc uważaj kiedy kładziesz się spać, bo pod kołdrą może już klocek stać. Jeden raz. Jeden raz. Jeden chuj. Los klocka jest z góry przesądzony. On chce z powrotem. Był na wolności, a mimo to skończony. On chce do domu. Los klocka jest z góry przesądzony. On chce z powrotem. Był na wolności, a mimo to skończony. On chce do domu. Chodź kochanie, bo trochę gówna do taty. Przy mnie puszczają w majty małolaty. To satysfakcja jaką mogę tobie dać. Masz pupcie gorącą jak wrząca kać. Wyrzuć to z niej, mała piej, mała piej. Mała mi w kiblu zrzuciła rzeźbę i zapomniała spuścić wira na brązowego wała. Założyła szorty i wstała. Co to za zapach? Spytał mój człowiek. A ja do niego: stary, zamknij sobie obieg i poznasz siebie od drugiej strony. Zamiast podrywać dziewczyny i marnować na kondony. Zrobiliśmy to po raz kolejny. Gówniarz nam wyszedł beznadziejny. Zrobimy to znowu jutro rano, ale już nigdy nie będzie tak samo. Zrobiliśmy to po raz kolejny. Gówniarz nam wyszedł beznadziejny. Zrobimy to znowu jutro rano, ale już nigdy nie będzie tak samo. Nie. Buka, buka, reprezentuj. Buka, buka, buka, reprezentuj gnoju. Mała, mam dla ciebie zabawki. Mam dla ciebie gówniane zajawki. Wkładki do kibla i przystawki. Wrzuć nas na słuchawki, na słuchawki. Zróbmy figielek w kiblu na ratuszu. Wyobrażam sobie twoją dupcię w pluszu. Seks w kiblu dodaje mi animuszu. Chwyć się z puczki i kuszu kuszu. Moje pożądanie to konkretne sranie. Lubię nasrać w stołowym na dywanie. Poderżnę ci gardło, kiedy powiesz mamie. Graj dalej w balladę, piękny cyganie. Zrobiliśmy to po raz kolejny. Gówniarz nam wyszedł beznadziejny. Zrobimy to znowu jutro rano, ale już nigdy nie będzie tak samo. Zrobiliśmy to po raz kolejny. Gówniarz nam wyszedł beznadziejny. Zrobimy to znowu jutro rano, ale już nigdy nie będzie tak samo. Nie. Witamy na falach. Właśnie dodzwoniliśmy się do Osamy Bin Ladena, po drugiej stronie Osama. Cześć Osama, jak się masz? Dobrze. Dobrze, słyszałem, że planujesz jakiś zamach w następnym tygodniu. Gdzie on się odbędzie? Możesz nam coś powiedzieć może na ten temat trochę? Wypierdolę całą Europę w dupę. Wyrucham ich po prostu w plecy. Jakieś może specjalne zabawki, atrakcje? Po prostu odwrócę ich do tyłu, złapię za balony i wypierdolę porządnie. To było samo na żywo. A teraz trochę śmiesznej muzyki.